Radio Navigator. Za półtorej minuty będzie godzina 18. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekier, zapraszam do Radionawigatora. Mamy utrudnienie na autostradzie A2, odcinek Konin-Łódź pomiędzy wsią Wartkowice a wsią Emilia na wysokości Ozorkowa. To jest województwo łódzkie, 336 km. Trwa akcja gaszenia samochodu osobowego. Zablokowany w związku z tym został pas awaryjny i prawy pas na jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie może jeszcze potrwać około półtorej godziny. Mamy też informacje od naszego słuchacza kierowcy. Na trasie między Piotrkowem a Częstochową, gdzieś w okolicy Radomska, jeździ tajniak z wideorejestratorem, ciemnym Oplem i stwarza naprawdę duże niebezpieczeństwo na drodze. Dziękuję. To pewnie Opel Vectra, nieoznakowany radiowóz. Proszę w takim razie uważać na ograniczenia prędkości. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma już utrudnień na drodze S3 w województwie lubuskim. Tam doszło do wypadku w miejscowości Nowa Sól. Zderzyły się dwa samochody osobowe z dostawczym. Droga była najpierw zablokowana, później był objazd, ale teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Gdyby na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. 22 5 3 2 0. 22 5 trójek i 2 0. Radio Navigator Trójki. Punktualnie 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście tysięcy osób przeszło przez Szczecin. To był marsz dla życia. W Lubelskim 12-latka wyszła na jezdnię zza autobusu wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Policjanci ostrzegają, takie wypadki to nie jest rzadkość. Rozejm na grę w piłkę. Za chwilę w serwisie Trójki opowiemy także o mniej znanej stronie I wojny światowej. To był największy w Polsce marsz dla życia. Odbywał się pod hasłem Święty Człowiek, Święte Życie. Tłum kilkunastu tysięcy osób szedł z Jasnych Błoni przez centrum Szczecina do katedry. Wśród maszerujących było wielu harcerzy, przedstawiciele organizacji katolickich, siostry zakonne, bardzo dużo młodzieży i rodzin z dziećmi. Przyjechali z całego Pomorza Zachodniego, nieśli flagi, transparenty, skandowali i śpiewali. Czuję się tutaj jak w jednej wielkiej wspólnocie osób o tych samych wartościach. Tych osób, które chcą bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dlaczego ja jestem sama urodzona w szóstym miesiącu ciąży, nie miałam szans na przeżycie i ten marsz jest dla mnie bardzo ważny. Mam trójkę dzieci, jeżeli by było jeszcze więcej, przyjęłabym i wychowałabym. Dla nas życie to jest coś ważnego. Manifestujący rozdawali plastikowe modele 10-tygodniowego nienarodzonego dziecka naturalnej wielkości. Niektórzy złożyli przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego. Marsz dla życia i rodziny przeszedł także ulicami Gdańska. Tam padały hasła stop pedofilii, nie dla aborcji i tak dla życia. Informacje o tym wypadku podajemy, żeby przypomnieć i uczulić na właśnie takie niebezpieczne sytuacje na drogach. 12-letnia dziewczynka została ciężko ranna w wypadku w powiecie chełmskim. Jak do tego doszło, opowiada Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. 12-latka podróżowała autobusem w miejscowości Zarudnia, wyszła z niego, niestety wyszła na jezdnię zza autobusu i wpadła wprost pod jadący pojazd marki Ford Transit. Kierująca tym samochodem 24-latka była trzeźwa. Niestety 12-latka jest w stanie ciężkim, została już śmigłowcem przetransportowana do lubelskiego szpitala. O stanie dziewczynki w tej chwili lekarze nie informują. Może nie wszyscy z Państwa wiedzą, że także drapieżniki, na przykład niedźwiedzie, bardzo lubią owoce. To jest ważny element diety leśnych zwierząt. Dlatego leśnicy i ekolodzy, między innymi na Podkarpaciu, bardzo dbają o drzewa owocowe. O tej akcji opowiada nam Natalia Kryt z Fundacji WWF Polska. Dbamy o to, żeby te drzewa się o tyle, o ile jest to możliwe, nie łamały. Przycinamy suche gałęzie, zabezpieczamy miejsca, gdzie te gałęzie się łamały, środkami przeciwgrzybicznymi, po to, żeby utrzymać owocowanie tych drzew, które stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, niedźwiedzi, ale także sarni, jeleni, żubrów. Jedna z takich owocowych jadalni dla zwierząt powstała w miejscu, gdzie kiedyś znajdowała się wieś tworylne, mieszkańców spotkało tu kiedyś 1000 ludzi, którzy po wojnie w ramach akcji Wisła zostali przesiedleni i po osadzie zostały tylko ruiny i właśnie drzewa owocowe. Rafał Osiecki z Nadleśnictwa Lutowiska na Podkarpaciu tłumaczy, że takie odświeżone drzewa owocowe oznaczają dla leśników oszczędność czasu i pieniędzy. Zyskuje się darmową karmę dla zwierzyn na okres jesienny i zimowy. Przeprowadziliśmy inwentaryzację drzew owocowych na terenie nadleśnictwa i wyszło nam ponad 2,5 tysiąca sztuk drzew owocowych, jabłoni, gruszy i śliwek. I licząc tylko 50 kilo na drzewo, no to mamy ponad 100 ton karmy rocznie. Akcja odnawiania drzew owocowych prowadzona była w 8 nadleśnictwach od Bieszczadów do Beskidu Niskiego. Takich niezwykłych epizodów w historii I wojny światowej było kilka. Chodzi o mecze piłkarskie rozgrywane między Niemcami a brytyjskimi żołnierzami, czasami na boisku, częściej tuż obok linii frontu. Dzisiaj w ramach obchodów setnej rocznicy wybuchu Wielkiej Wojny te wydarzenia wspominano w Londynie. Do spontanicznego zawieszenia broni doszło w Boże Narodzenie 1914 roku. Relacja Grzegorza Drymera. Takich relacji jest zaskakująco wiele z różnych odcinków frontu w Belgii. W większości mowa nie tyle o meczach, co o wesołej gonitwie za piłką między liniami okopów, kiedy obie strony postanowiły przestać do siebie strzelać z okazji świąt. Dwa listy opisują jednak formalne spotkania, rozegrane podobno na prawdziwych boiskach daleko za liniami niemieckimi. W obu mieli wygrać Niemcy z pułków saskich i w obu 3-2. Wszystkie te relacje są fragmentaryczne, bo wojenna cenzura pocztowa po obu stronach starała się wymazać wzmianki o takim zbrataniu. W tym roku, w stulecie wybuchu I wojny światowej, wszystkie kluby w trzech ligach angielskich postanowiły wziąć udział w akcji Futbol Pamięta. Rozegrane zostaną pamiątkowe mecze w historycznych strojach, a 30 tysięcy szkół otrzyma materiały na temat rozejmu świątecznego przygotowane przez Football Association i British Council. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 19 o tej porze zapraszamy na kolejny serwis w Trójce. W nocy może padać na Podlasiu, na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce od 7 do 12 stopni. Jutro na zmianę, raz słońce, raz chmury, raz deszcz, 18 stopni w Koszalinie, 21 w Suwałkach, 22 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz wodoodporny smartfon Sony Xperia Z z 5-calowym wyświetlaczem Full HD. Taniej nawet o 250 zł. Wyłącznie w Orange zapłacisz za niego punktami Payback. Szalone dni na orange.pl do 20 maja lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy po raz drugi. Michał Gąsielowski i Krzysztof Łoniewski. Zaczniemy od podsumowania najważniejszych informacji, które się dzieją, albo przed chwilą, całkiem niedawno wydarzyły dzisiejszego dnia. Zacznijmy od tego, co się dzieje w Kielcach. Tam trwa mecz o Mistrzostwo Polski, drugi mecz o Mistrzostwo Polski trwa. Michał? No tak, muszę Państwu powiedzieć, że czeka nas gorąca godzina i gorąco zaczyna się początek tej drugiej godziny. 68 minuta spotkania, to dlatego, że jest dogrywka i Vive Targi Kielce prowadzą z Wisłą Orlen Płock jedną bramką, jeżeli zdołałem zobaczyć. Będziemy oczywiście informować o tym, co się dzieje. To jest drugi mecz finałowy. Pierwszy mecz wczoraj dla Vive. Dzisiaj drugie spotkanie. No i jeśli Wisła przegra ten mecz, to myślę, że o tytuł dla nich będzie bardzo trudno. Znacznie bliżej znajdzie się Vive. Blisko tytułu mistrzowskiego w T-Mobile Ekstraklasie są piłkarze Legii Warszawa. Oni o 18 rozpoczęli w Zabrzu spotkanie z Górnikiem Zabrze. Jest 6 minuta tego spotkania i na razie mamy remis 0-0. Wcześniej zakończył się mecz w Lubinie. Zagłębie przegrało w nim 1-2 z Krakowią i jest bardzo, bardzo blisko tego, żeby z T-Mobile Ekstraklasy spaść. Cóż ja jeszcze miałem powiedzieć? Aha, wiem, w sprawie siatkarzy, proszę Państwa. Będziemy się łączyć z Wrocławiem. Tam jest Tomek Kowalczyk. Dzisiaj trzeci mecz eliminacyjny naszych siatkarzy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Swój mecz zakończyły już siatkarki. Wygrały z Łotwą 3-0. Z takich informacji z ostatniej chwili mogę powiedzieć, że piłkarze Anderlechtu zdobyli tytuł mistrza Belgii po raz 33. Ładna dla nas liczba. A w Giro d'Italia przed chwilą zakończył się etap. Holender Peter Fenning zwyciężył na tym etapie. Rafał Majka utrzymał trzecie miejsce. Henryk Sytner opowie Państwu, co się działo w Giro d'Italia. Opowie o wizycie Michała Kwiatkowskiego w Warszawie. Także fani kolarstwa na pewno będą usatysfakcjonowani. Jeszcze coś dla kibiców tenisa. Na początku audycji mówiliśmy o tym obydwaj, że stawiamy na zwycięstwo Rafy Nadala w finale turnieju tenisowego w Rzymie. Pierwszy set Hiszpan wygrał do 4, drugi przegrał do 3. A w trzecim decydującym to Nowak Dżokowicz prowadzi 2-0. A my w tej godzinie opowiemy Państwu o Giro d'Italia, to już wspominałem, podsumujemy ligi zagraniczne, ligi właściwie to bardziej puchary. W Anglii Arsenal górą, mimo że przegrywało 0-2 z Hull w finale, to jednak wygrał 3-2 po dogrywce, a zatem Łukasz Fabiański dzisiaj musi być i wczoraj, bo to wczoraj był ten mecz przeszczęśliwy. Opowiemy też o Pucharze Niemiec. No tam takiego szczęścia naszych reprezentantów nie było, bo Borussia przegrała. Robert Lewandowski żegna się powoli z Borussią, a wita z nowymi kolegami. Jeszcze tam nie jestem, jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale no wiadomo, że tak naprawdę za chwilę będziemy razem grali, więc to jest coś normalnego i praktycznie będziemy ze sobą codziennie przebywać, ale jeszcze chwila do tego jest. Opowiemy też o niezwykłym biegu na Monte Cassino. To wszystko już za chwilę. Żółto-niebiesko zrobiło się w hali w Kielcach. Vive wygrało z Wisłą drugi mecz finałowy. Dwiema bramkami nieznacznie, było naprawdę bardzo emocjonująco. Po dogrywce wygrało, a zatem 2-0 w finałach prowadzi Vive. Szkoda, że realizator nie pokazał, jak cieszą się te zakonnice w szalikach Vive Targu w Kielcach, których widzieliśmy w pierwszej godzinie audycji. Szaleństwo. No myślę, że szaleństwo. Przyszło mi coś do głowy, ale nie będę tego wypowiadał na ten. To może zachowaj dla siebie. Łączymy Zaraz się zatem z Wrocławiem. Tam jest Tomek Kowalczyk z Radiowej Jedynki, który może już opowiedzieć o tym, jak zaczął się kolejny mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy naszych siatkarzy. A zaczęliśmy nie tak dobrze jak poprzednie spotkania. Przegrywamy 0-2, no ale teraz już Michał Kubiak przedziera się przez blok drużyny Słowenii. Pierwszy punkt reprezentacji Polski w tym meczu. Gramy dzisiaj w następującym zestawieniu. Kurek i Kubiak na pozycjach przyjmujących. Rozgrywa Fabian Grzyzga. Atakować będzie Mariusz Wlazły. Nowakowski i Kłos na środku. Natomiast libero naszej reprezentacji to Paweł Zatorski. Teraz atak ze środka drużyny słoweńskiej. 3-1. Potem jak mocno Alen Fejang zbił piłkę w drugi metr naszego boiska. A teraz idzie serwować na zagrywkę inny ze Słoweńców, Gregor Roptet. Nasza reprezentacja powoli się zaczyna rozkręcać. Na razie przystąpiła do tego spotkania troszkę spięta, troszkę inaczej niż w tych wcześniejszych meczach, ale pamiętajmy, że Słowenia to najgroźniejszy rywal w tym turnieju kwalifikacyjnym. Słowenia ma 4 punkty po 2 meczach, Polska ma punktów 6, jeżeli udałoby nam się wygrać to spotkanie za 3 punkty, to z przewagą 5 punktów byśmy jechali na turniej rewanżowy do Słowenii. To byłyby komfortowe warunki naszej reprezentacji. Nam udało się dowiedzieć, że na ten turniej w Słowenii no, nie pojedzie większa część tych zawodników, która gra tutaj we Wrocławiu. Ma nie pojechać Mariusz Wlazły, ma nie być Michała Kubiaka, ma nie być też Bartosza Kurka, mają odpocząć, mają zagrać rezerwowi. Szukamy cały czas optymalnego ustawienia naszej reprezentacji, a w tym momencie w pierwszym secie nasza drużyna przegrywa 2-4. Jeszcze będzie atak Bartosza Kurka mocno z lewego skrzydła. Nie udało się tej piłki umieścić w boisku, ale poprawia Karol Kłos i 3-4 przegrywa Polska ze Słowenią. Tyle na razie z Wrocławia Tomasz Kowalczyk. Na razie, bo z Tomkiem będziemy oczywiście jeszcze się łączyć, a teraz z radością zapowiem relację z wydarzenia, z radością jako biegacz, jako historyk, z tego wydarzenia, które miało miejsce wczoraj we Włoszech. Ponad 1200 uczestników pokonało w ulewnym deszczu 10-kilometrową trasę w biegu na Monte Cassino. W tym biegu to nie wynik sportowy był najważniejszy, ale idea uczczenia poległych tu przed 70 laty żołnierzy 2. Polskiego Korpusu dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Wrażenia z biegu na jego mecie zebrał Krzysztof Kuzak. Pierwsze 1,5 kilometra biegniemy w mieście Casino, a obok mnie Joanna Zając, olimpijka z Soczi. Pani Asiu, jak wrażenia? No na razie zaczęło się bardzo intensywnie, złapał nas deszcz, burza, na szczęście przestaje padać, no i mam nadzieję, że uda mi się dotrwać do samej góry. Proszę jeszcze powiedzieć, z którym numerem i dla kogo pani biegnie, właśnie mijamy pierwszy kilometr? Mój żołnierz to major Rawicz Rojek, który zginął 17 maja i mój numer to 752 i mam nadzieję, że pomoże mi w rozprawie z tą górą jego duch i w jakiś sposób uczczę pamięć tego żołnierza. Bogusław Mamiński, panie Bogusławie, pogoda nie dopisała, ale serce wszystkim biegaczom dopisało i myślę, że jest pan jako organizator zadowolony z przebiegu tych zawodów. Ja myślę, że Włocho może nie dopisała, ale Polacy do takiej pogody są przyzwyczajeni, a myślę, że tutaj krew, pot i łzy to taki solidny bieg, który spowodował i nas w ogóle bardziej zdopingował do biegu. Ja zauważyłem, że tutaj co niektórzy, m.in. Krzysiu Kozedowski, pobił rekord życiowy. W tak trudnej trasie 8,5 kilometra pod górę 6-7 stopni różnicy zniesień, także tutaj wielki szacunek. Kłaniam się, Maciej Łuczak, uczestnik biegu na Monte Cassino. Autor wielu książek, m.in. książki Miś, czyli rzecz o Stanisławie Barei. Książki to jedno, a bieganie to też pasja, a ta rocznica i szczególny anturaż tego miejsca skłaniały do tego, żeby spróbować swoich sił. Ja znałem twoje pasje związane z tenisem, ale nie wiedziałem, że jesteś tak zapalonym biegaczem i że potrafisz przejechać pół Europy, żeby pobiec w biegu, oczywiście szczególnym biegu, bo w intencji poległych żołnierzy spod Monte Cassino. Tenis to mój sport numer jeden. Jako przygotowanie do tego, żeby dobrze sprawować się na korcie, trochę biegam, a żałuję, że nie mogę dotrzeć do Rzymu i zobaczyć finału otwartych mistrzostw Italii w tenisie. No ale musimy już wracać, a ten szczególny moment na pewno długo zapamiętam. Grzegorz Żurek, AZS AWF Wrocław i Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jak trudny był ten bieg? Sam w sobie był trudny, ale ponieważ biegliśmy ku chwale żołnierzy, to nie był trudny. Pogoda nie miała znaczenia, bo biegliśmy dla tych żołnierzy. Także jaka by nie była, taka była dobra. Oni mogli walczyć, my mogliśmy biec, także zdobyliśmy szczyt, jesteśmy na górze, cieszymy się i jesteśmy dumni z naszych Polaków. Polacy znowu zdobyli Monte Cassino. I to jest zaskoczenie spore, bo przyjechało nas z całej Polski kilkaset osób. Trudno jest chyba zebrać tyle osób na jakimś biegu w Polsce. Są wyjątki, oczywiście są biegi bardzo duże, ale tym razem przyjechaliśmy gromadnie, stawili się wszyscy, którym bliska jest idea patriotyzmu i łączenia sportu z patriotyzmem. Czyli wracamy do kraju z poczuciem spełnionego obowiązku. Wracamy, myślę, że i my możemy być dumni z tego, że zdobyliśmy tą górę po raz kolejny i nasi żołnierze, którzy polegli, którzy może patrzyli na nas z góry, też pewnie są z nas dumni. No, myślę, że piękna inicjatywa, fantastyczny bieg. Widziałem dużo wpisów w różnych miejscach na temat tego biegu. Wszyscy byli zachwyceni. Połowa biegam, bo lubię pojawiła się też na tym biegu. To prawda, była nasza trójkowa biegowa rodzina. Byli ludzie z biegam, bo lubię, z różnych miejscowości. Bardzo duża reprezentacja z Wydmin. Był też Paweł Januszewski, czyli gospodarz programu Biegam, bo lubię. Wszyscy dobiegli na metę. Gratulujemy nie tylko tym, którzy są z klubu Biegam, bo lubię, ale wszystkim, którzy tę imprezę ukończyli. A w sprawie biegania

był sparaliżowany ruch. No, drogi słuchaczu, takie uroki mieszkania w mieście, chcemy być znani, chcemy, żeby o nas mówiono, chcemy, żeby coś się w miastach działo. Takie imprezy muszą się odbywać. Zachęcamy do tego, żeby następnym razem wziąć rower albo pobiec samemu i kibicować tym, tak jest, którzy są na trasie, i proszę mi wierzyć, że to będą fantastyczne przeżycia. Poza tym to wydarzenie ma miejsce raz w roku. Chyba można wytrzymać takie utrudnienia w ruchu. Też mi się tak wydaje. Proszę następnym razem spróbować podejść do tego optymistycznie, albo na przykład jeżeli będzie wyścig kolarski, Tour de Pologne w Polsce, proszę przyjść pokibicować, bo we Włoszech takich na przykład to wszyscy się cieszą, jak jest Giro d'Italia, prawda, Heniu? No oczywiście. Henryk Sytner w studiu, rozmawiamy o kolarstwie i ostatnio w fantastycznych nastrojach, no bo mamy się z czego cieszyć. No mamy się z czego cieszyć, w Giro właściwie dopiero wszystko rozstrzygnie się na finiszu w górach, ale już dzieją się rzeczy ciekawe. Między innymi szósty etap dał się mocno we znaki wszystkim kolarzom. Proszę sobie wyobrazić, to etap, który kończył się na Monte Cassino, 9 km przed metą, olbrzymia kraksa. Leżało ponad 30 kolarzy, niektórzy się mocno poturbowali. Jeden z faworytów Giro, Joachim Rodriguez, złamał palec, ma pęknięte żebra, Włoch Caruso, nadgarstek złamany, Hiszpan Vizioso, kość udową. Rafał Majka też leżał w tej wielkiej kraksie. Nawet organizatorzy powiedzieli, że stracił 15 minut, ale na szczęście to była pomyłka, ponieważ Rafał dostał rower od kolegi, pogonił za uciekinierami i nawet awansował na czwarte miejsce. No nic się na tym etapie już więcej nie zdarzyło, kolejny bez historii. Natomiast wczoraj nasz faworyt był ósmy, ale Rafał zdobył białą koszulkę najlepszego młodzieżowca i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Nastąpiła też zmiana lidera. Teraz Cadel Evans z Australii jest pierwszy. Matthews nie wytrzymał tempa, odpadł 35 km przed metą. Dziś kolejny był etap, bardzo trudny, 172 km z Lugo do Sestoli. Na finiszu na kolarzy czekał podjazd, bagatelka, 16 km. Wygrał nasz dobry znajomy, zwycięzca Tour de Pologne, Holender Peter Wenning. Wygrał po finiszu. No, liderem nadal jest Cadel Evans. Majka dziś był dziewiąty i nadal jest na trzecim miejscu. Także można mówić o naszych sukcesach. To ja tutaj króciutko tylko jeszcze dodam, że Rafał Majka ma 13 sekund straty do drugiego Rigoberta Urana i minutę 10 do Cadela Evansa, o którym wspomniałeś. No, także tak jest dobrze. Jest dobrze, świetnie. Tak. To tyle o Giro, a teraz jeszcze nie żegnamy się z kolarzami. Proponuję krótkie spotkanie z Michałem Kwiatkowskim, który w wyścigu dookoła Włoch nie startuje. Udało mi się nagrać Michała w czasie jego krótkiej wizyty w Warszawie. Zapytałem, czy zadowolony jest ze startów w klasykach. Tak, jestem bardzo zadowolony z pierwszej części sezonu. To nie były tylko klasyki, to też walka na wyścigach etapowych, Vuelta Algarve. No na pewno te sukcesy dodały mi skrzydeł, bo zdarzały się też porażki, więc z tych porażek również trzeba wyciągać wnioski. Mam lekką przerwę i będę mógł pomyśleć o tym, na co się nastawiać w dalszej części sezonu. A które z tych klasyków sprawiły panu specjalny kłopot? Które były najcięższe? Za każdym razem jadę na 100%, więc każdy wyścig jest trudny, ale klasyki Amstel Gold i Liège Bastogne-Liège były to najbardziej wymagające i najbardziej sił mnie to kosztowało. To chyba przyjemnie, jeżeli widzi się, że tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi w tych klasykach dopinguje kolarzy. Tak, szczególnie ścigając się w belgijskiej drużynie Omega Pharma Quickstep, jest to bardzo odczuwalne. Widzę mnóstwo kibiców przy autobusie drużyny przed starcem, widzę mnóstwo kibiców na trasie, mnóstwo też Polaków stoi, ja od nich też otrzymuję olbrzymie wsparcie. A teraz najbliższe plany, z którymi wyścigami wiąże pan największe nadzieje? Głównym celem sezonu jest oczywiście start Tour de France i pokazanie się tam jak z najlepszej strony. W tym roku też jakby mała zmiana w kalendarzu, mam nadzieję, że stanę na starcie tegorocznego Tour de Pologne. Wyścig startuje z Gdańska, a drugi etap z Torunia, z mojego miasta, więc mam nadzieję, że będę mógł pojawić się przed polskimi kibicami. To nasz narodowy wyścig, ale tak jak mówię, najważniejszym celem sezonu jest Tour de France. Które miejsce w Tour de France dałoby satysfakcję największą? W tamtym roku toczył pan zaciętą walkę, najpierw o najlepszego młodzieżowca, a później w generalnej klasyfikacji. Trudno powiedzieć, jakie miejsce by mnie satysfakcjonowało. To będzie mój drugi Tour de France w mojej karierze i zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na pewno chciałbym się pokazać. A którzy główni konkurenci? Ja jadę wyścig jakby swoim porem. Nie patrzę generalnie na to, kto jest moim konkurentem. Ja będę jechał swój wyścig i nie bardzo patrzył na nazwiska. Trzymam kciuki w imieniu słuchaczy Trójki. Dziękuję. No cóż, my też trzymamy kciuki. Nie dodać, nic ująć. My też trzymamy, oczywiście. Michał Kwiatkowski, Tour de Francji, no, w Tour de Polonii. Mamy kim się chwalić. I to są młodzi kolarze. Przyszłość przed nimi. Nie jeden ekspert kolarstwa mówi, że Michał Kwiatkowski stać naprawdę na znakomity wynik, żeby walczyć o pierwszą piątkę na Tour de France. Ty też, Henryku, tak uważasz? Też tak uważam. Jechał w tamtym roku znakomicie, troszkę osłabł na finiszu, no ale to jest zawodnik, który ma 23-24 lata właściwie w tej chwili, a mówi się, że najlepszy wiek dla kolarza to jest mniej więcej 28-29. On, jak to się mówi, przed nikim nie pęka. Tak się mówi. I podobno umownie. Bardzo taktycznie dobrze rozwiązuje wyścigi, tak? Tak, tak jest? Tak, tak. Wie, kiedy zaatakować. Nie wyrywa do przodu. Zabiera się w ucieczkach, które mogą decydować o miejscu na finiszu. Mm-hmm. I to jest mądrość kolarska. Zresztą Rafał Majka podobnie, no. No jeżeli, tak jest, jeżeli jest trzeci w Giro, no to jasne, że podobnie. Czytałem nawet, nie wiem, czy widzieliście tą wypowiedź na La Gazzetta dello Sport. O tej krasie, jeżeli, tak? Nie, jeżeli Majka jeszcze przez sezon tak potrenuje, to będzie jeździł tak jak Henryk Sittner. Nie, to akurat nie uwierzę. Nie? No. Henio, dobra, bardzo to nie jest możliwe. Dziękuję. Czekamy na kolejne doniesienia z Giro d'Italia, oby tak samo fantastyczne. Zmienił się wynik meczu w Zabrzu. Górnik prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Bramkę dla Górnika zdobył Paweł Olkowski. Że w pierwszym secie ze Słowenią wygrywają 19-13. Tym gościem jest Adam Wiercioch, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Witamy cię, Adam. Dodajmy, w jakiej dyscyplinie w szermierce. Chodzi o turniej drużynowy szpadzistów. Witam. Adam, zaprosiliśmy cię do nas do studia, bo chcielibyśmy z tobą porozmawiać o sytuacji w polskiej szermierce, a pretekstem do tego jest Grand Prix o szable Wołodyjowskiego, jedna z chyba dwóch imprez rangi Pucharu Świata, które odbywają się jeszcze w Polsce. Tak jest? Tak jest, dokładnie. Mam. Polakom nie poszło najlepiej. Najlepszy z nich odpadł w 1/16 finału. To też potwierdza to, czym wspomniałem, że z polską szermierką jest naprawdę ostatnio kiepsko. No rzeczywiście nie jest najlepiej, tak patrząc na wyniki z ostatnich kilku miesięcy, to do finałów Pucharu Świata raczej Polacy nie wchodzą. Jedyną osobą, która w ogóle jest w stanie powalczyć o podium, to chyba Ola Socha, nasza szablistka, prawda, jeżeli chodzi o Puchary Świata. Tak, tak, Ola jest, trzyma formę, trzyma swój wysoki poziom cały czas. I zdarzają się, tak jak pewnie od kilku lat, wyjątki. Czasami są wyjątki, ale nie ma takich zawodników jak Ola więcej, także takich chciałoby się mieć więcej. Raczej ta średnia jest dosyć niska, ostatnio szczególnie. No i gdzie jest ten problem? Czemu się tak dzieje? Mówimy o tym dlatego, że trochę przykro nam z tego powodu, bo sport spore tradycje szermiercze u nas, naprawdę wielu tych szermierzy znakomitych mieliśmy i ewidentnie jakiś przeżywamy dołek. Zastanawiamy się, czy wyjdziemy z tego dołka, czy to przypadek, czy też nie przypadek. Ja patrzę na to dwutorowo. Raz patrzę na szermierkę tą profesjonalną, gdzie walczymy o medale Mistrzostw Świata i o medale olimpijskie, i na szermierkę tą rekreacyjną, która wydaje mi się, nie jest z nią tak źle jak z tą profesjonalną, tą, gdzie walczymy o wyniki. Na pewno szermierka ta rekreacyjna nigdy nie będzie oczywiście tak powszechna jak bieganie, ale tutaj chyba nie jest źle. Natomiast rzeczywiście mamy kryzys wyników sportowych u zawodników profesjonalnych. Dlaczego? To chyba nie jest powodem jakaś nagła sytuacja, która zdarzyła się kilka miesięcy temu. Raczej myślę o długofalowej stagnacji. Tak? Mniejsze finansowanie, zawodnicy, którzy wybierają, młodzi, dobrzy zawodnicy, którzy są z potencjałem, którzy wybierają inne dziedziny życia, idą po prostu na studia, rzucają sport, bo... Bo nie da się żyć z szermierki. Często nie da się żyć, bo stypendium jest trudno. Często nie da się żyć i tutaj myślę, że kluczem dla wielu takich młodych zawodników, których kariery obserwowałem, którzy w pewnym momencie mówią: okej, sport to była przygoda do wieku na przykład 20 lat, teraz skupię się bardziej na studiach, znajdę dobrą pracę i zajmę się czymś innym. Dlatego, że po prostu nie mają perspektyw? Dlatego, że wiedzą, że z szermierki się w przyszłości będzie im niezwykle trudno utrzymać? To tak, jest bardzo płaska ta piramida, bardzo ciężko być na samym szczycie, tylko ci nieliczni mają, którzy są naprawdę na samym szczycie, mogą żyć z szermierki, reszta musi to łączyć, tak? To był na przykład mój case, musiałem łączyć szermierkę z nauką i pracą. No, da się, można. Miałeś się, to szczęście, można, że miałeś przychylnych szefów i że się udało. Tak, tak, tak. I tutaj natomiast wielu zawodników staje przed wyborem, tak? Mój trener poszedł na to, że pozwolił tak zorganizować nasze wspólne treningi, że mogłem studiować, później pracować i jeszcze trenować. Oczywiście wymagało to dużego zawzięcia. Ja się mocno zawziąłem i to zrobiłem, tak? Natomiast wielu, i ja bardzo rozumiem tych młodych ludzi, którzy mówią: okej, ja troszeczkę odpuszczę sobie sportem, zajmę się nauką i będzie, w sumie wyjdę na lepsze. Ja im się czasami nie dziwię i myślę, że to nie jest tylko problem szermierki, ale wielu dyscyplin sportu, że kiedy dochodzi się do takiego momentu, że trzeba zdecydowanie postawić na jedno, niektórzy boją się zaryzykować, bo jednak szanse na to, że w tym sporcie się uda, wcale nie są takie duże. A jeżeli nie postawią w danym momencie na naukę albo na pracę, to nagle może się okazać, że po 3 latach dążenia w tym kierunku sportowym znajdują się trochę na lodzie. Ryzyko jest duże. Jedna kontuzja może wyeliminować sportowca na długi czas. Myślę, że tu jest potrzebne rozwiązanie takie bardziej systemowe dla wielu sportowców w wielu dyscyplinach, żeby trochę tym sportowcom stającym przed tym dylematem pomóc. Może wojsko mogłoby odciążyć troszeczkę Ministerstwo Sportu, bo wiemy, że ministerstwo po nieudanych igrzyskach olimpijskich w Londynie obcięło pieniądze na szermierkę. Co myślisz o takim pomyśle? I to jest pomysł, który jest realizowany już przez wojsko. Ci najlepsi szermierze często są już zawodowymi żołnierzami. Tak. Całe mnóstwo przykładów jest bardzo dużo. Magdalena Piekarska, Małgorzata Stroka, Radek Zawrotniak, cała czołówka jest już w wojsku i to jest naprawdę duże zabezpieczenie dla nich. To pozwala im kontynuować spokojnie treningi. Szkoda, że nie więcej. Adam, czy nie jest problemem brak nowych twarzy w kadrze trenerskiej? Z tego co wiem, to są non-stop testy, ci sami ludzie. Brak młodych ludzi, brak nowych pomysłów, no bo znów brak pieniędzy. To też jest kolejna warstwa tego samego problemu, tak? Trenerzy także, najczęściej trenerzy to są byli zawodnicy, tak? Byli zawodnicy, szermierki zostają trenerami. Nie ma ich wielu. Ja mogę na palcach jednej ręki policzyć kilku młodych, dobrych trenerów, którzy mają jakiś pomysł, chcą mocno w to wejść. A któryś z nich prowadzi którąś z reprezentacji? Chyba nie. Może nie chciałbym tak bardzo rzucać nazwiskami tutaj, ale mówiąc ogólnie o sytuacji, raczej także zawodnicy po zakończeniu kariery sportowej wybierają inne działki życia niż być trenerem, bo także chyba bycie trenerem szermierki jest jeszcze mniej korzystny finansowo niż... Niewdzięczny czasem. To też dokładnie. W wielu dyscyplinach się dokładnie. Spotyka. Ja tylko będę bronił o tyle tej reformy, że moim zdaniem ta reforma wiele związków zmusiła do tego, żeby zapracowały w pewien sposób na te pieniądze. Że do tej pory było tak, że pewna pula się należało i bez względu na wyniki, bez względu na plany, jakieś krótsze, dłuższe, organizowane imprezy, pomysły na młodzież, te pieniądze po prostu do związku przychodziły. A teraz trzeba się trochę postarać, żeby je zdobyć i szukając sponsorów i osiągając wyniki. Więc ja tej reformy będę bronił. No. Tak, to jest na pewno wyzwanie dla ludzi w związku, którzy się zajmują marketingiem sportowym. Z tego co wiem, w Polskim Związku Szermierczym jest z tym kłopot. Jest z tym kłopot, natomiast myślę, że już związek zobaczył, że jest taka potrzeba. Tak? Ja już widzę, jak rozmawiam z władzami związku, już widzę, że oni rozumieją, że bez marketingu sportowego, bez rozmowy z firmami, z biznesem nie da się w ogóle super, dalej to pociągnąć. Dobry znak, chciałem powiedzieć. Natomiast skoro zrozumieli, to znaczy, że już coś będą w tę stronę robić. Natomiast wdrożenie pomysłów, które mają, no niestety wymaga kilku kolejnych miesięcy, zanim zobaczymy efekty. Oczywiście. Jesteś, Adam, byłym szpadzistą. Zapytam cię o szpadzistki, bo dziewczyny całkiem niedawno były najlepsze w Europie, a może i na świecie, jeżeli chodzi o rywalizację drużynową. Magda Piekarska też stawała na podium Pucharu Świata i w Mistrzostwach Europy i w Pucharze Świata. Co się stało z dziewczynami? One teraz walczą tak słabo, że czasami żal patrzeć na ich wyniki. No, najlepiej zapytać ich, ale oczywiście tam była zmiana i trenera, kontuzja Magdy Piekarskiej. Tak, zmiana trenera akurat nie pomogła w tym przypadku. Magda Piekarska miała kontuzję. Dziewczyny były przez wiele lat bardzo, bardzo mocno eksploatowane. One były na wszystkich turniejach, po turniejach nie miały ani dnia wytchnienia. Ja obserwowałem to, jak one były prowadzone. Czasem miałem szansę, mimo że byłem także w rygorze treningowym, obserwować, co one robią, kiedy ja leżałem na kanapie, odpoczywałem, bo takie miałem zadanie od mojego trenera. One były na obozach, 3 treningi dziennie lub 4. Trochę chyba tego było za dużo. To jest zmęczenie i fizyczne, i psychiczne. Może o to chodziło. Najlepiej jednak spytać ich. Adam, to na koniec w takim razie. Słuchają nas całe rodziny, które podróżują samochodami. Jakbyś zachęcił dzieciaki do tego, żeby się garnęły do szermierki? Dlaczego szermierka jest ciekawa, pięknym interesująca, sportem. Rozwijająca? I czy jest dobra dla chłopców i dla dziewczynek? Jest dobra dla chłopców i dla dziewczynek. Ja patrzę na moje dzieciaki, które mają 4,5 i 2,5 roku, które plastikowymi szablami bardzo chętnie się... Tłuką wszystkie wazony w domu, tłuką się przed domem także, z sąsiadami się tłuką. Jest to wielka frajda. Tata też czasami otrzyma jakiś cios? Tak. Jest to wielka frajda. To jest sport, który ma ogromną tradycję, tak? Był od setek lat oczywiście wywodzący się z białej broni, tak? Walki na miecze, szpady, szable i tak dalej. Nie trzeba chyba specjalnie nawet zachęcać. To jest coś, co jest w naturze ludzkiej według mnie. Wystarczy dać dzieciom możliwość i one za tym pójdą. To tak. Ale jest to dobry sport ogólnorozwojowo też, prawda? Bardzo dobry. Zachęcam. Myślę, że warto... Proszę słuchać. Zachęcam. Proszę słuchać, mówi srebrny medalista z Pekinu, więc naprawdę wie, co mówi. Naszym gościem był Adam Wiercioch. Dziękujemy ci, Adam. Dziękuję. Walk away, but I don't live my life like A w meczu Górnika z Legią znowu zmiana. 42 minuta, jest remis 1-1. Zakończył się finał tenisowego turnieju w Rzymie. Pomyliliśmy się z Michałem. Wygrał go Nowak Dżokowicz. W trzecim decydującym secie pokonał Rafaela Nadala 6-3. Przenosimy się do Wrocławia, tam jest Tomasz Kowalczyk, który ogląda mecz naszych siatkarzy z reprezentacją Słowenii. Jak wygląda sytuacja, Tomku? Też taki tenisowy trochę wynik, 6-3 prowadziła przed sekundą nasza reprezentacja w drugim secie, bo pierwszego seta biało-czerwoni wygrali 25-15. Grali pewnie, grali zdecydowanie, grali na miarę swoich możliwości i na tle Słoweńców wypadają oczywiście zdecydowanie lepiej. Karol Kost, najlepiej punktującym zawodnikiem jak na razie w naszej reprezentacji, 5 punktów zdobył ze środka, a później te punkty w naszej drużynie rozkładały się bardzo równomiernie, bo po 3 Nowakowski, Kurek, a także Wlazły i Michał Kubiak. Mamy niezłe przyjęcie w tym spotkaniu. No na pewno Słoweńcy to rywal w tej naszej grupie najmocniejszy z rywali, z którymi przyszło nam się spotykać. Z drużynami Macedonii i Łotwy było dużo łatwiej, natomiast ze Słoweńcami na pewno będzie troszkę więcej oporu, ale nasi grają swoją siatkówkę. To podkreślają właściwie przez cały turniej, że ich nie obchodzi, kto gra po drugiej stronie siatki, tylko ich interesuje to pomarańczowe pole, w które należy zbijać piłki, dobrze je przyjmować, rozgrywać i atakować. No i na razie to wszystko wychodzi zgodnie z tym planem siatkarzy, zgodnie z planem selekcjonera Stefana Antigi. Biało-czerwoni prowadzą 1-0 w setach, no a w secie numer 2 przegrywają 4-8. Bardzo Ci dziękujemy, Tomku, a my teraz lotem błyskawicy przenosimy się za ocean, bo już tylko 4 drużyny pozostały w walce o mistrzostwo i w koszykarskiej lidze NBA i hokejowej NHL. W ubiegłym tygodniu obejrzeliśmy na przykład Marcin Gortat Show i to i na parkiecie i poza parkietem. Więcej o tym nasz amerykański korespondent, czyli oczywiście Jan Pachlowski. Drużyna Marcina Gortata Washington Wizards nie awansowała ostatecznie do finału konferencji wschodniej, ale pod względem indywidualnych dokonań naszego koszykarza był to dla niego najlepszy tydzień w karierze w dotychczasowych występach w lidze NBA. W potyczce numer 5 Polak zachwycał swoją postawą. Skazani na porażkę czarodzieje niespodziewanie ograli na wyjeździe Indianę 102-79, a nasz koszykarz w pojedynku tym zdobył 31 punktów, do tego dołożył 16 zbiórek. Forma Gortata przełożyła się na dyskusję w studiu telewizji TNT o polskich kulinariach, a niezwykle popularny i legendarny Shaquille O'Neal krzyczał: barbecue pierogi alert! Barbecue pierogi alert! W rezultacie okazało się, że ani O'Neal, ani Charles Barkley nie wiedzieli, co to są pierogi. Najpierw słownie wyjaśnił wszystko Marcin Gortat, a następnego dnia konsul honorowy Rzeczpospolitej Polski w Atlancie przywiózł do studia najsłynniejsze polskie kulinaria i prowadzący nie mieli już wątpliwości, że polskie pierogi to nie kiełbasa, ani odmiana makaronu. Wracając do kwestii czysto sportowych, to po znakomitym występie naszego koszykarza media w USA zgodnie pisały, że Gortat utrzymał Wizards przy życiu. Jesteśmy szczęśliwi, że wygraliśmy. To ekscytujące, ale pamiętamy, że przed nami dopiero najważniejszy mecz w tym sezonie. Podsumował zaraz po spotkaniu Gortat. O być albo nie być, Wizards tym razem musieli zagrać w Waszyngtonie. Paradoksalnie własny parkiet ani w sezonie zasadniczym, ani w playoffach nie był atutem dla czarodziejów. Przed nami najważniejszy mecz w Waszyngtonie w tym sezonie. Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji udało się nam przetrwać dalej w tej rywalizacji. Nie mogliśmy zawieść swoich fanów. Oni zasługują na sukces tej drużyny, za to jak cały czas nas wspierają. Wizards w decydującym dla nich meczu przegrali ostatecznie z Pacers 80-93 i całą rywalizację o finał konferencji wschodniej 2-4. Czujemy się wszyscy okropnie. Zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy ugrać zdecydowanie więcej, powiedział trener Wizards Randy Whitman. Marcin Gortat w lipcu podpisze z ligą NBA nowy kontrakt. Ma szansę zarabiać nawet $10 milionów. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej drużynie będzie grał w nowym sezonie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi, przynajmniej na teraz, mówią, że najprawdopodobniej pozostanie w Waszyngtonie. W finałach konferencji w NBA mamy powtórkę z zeszłego roku. Na wschodzie Indiana zmierzy się z obrońcą tytułu Miami Heat, a na zachodzie San Antonio Spurs z Oklahoma. More banging in the boards and it's squibbed on back to Roosevelt. Roosevelt a shot! przechodzimy teraz do rozgrywek NHL. Jako pierwsi do zachodniego finału awansowali obrońcy tytułu hokeiści Chicago Blackhawks. Bohaterem tego zespołu był Patrick Kane. To on strzelił zwycięskiego gola w 10 minucie dogrywki. Minnesota ostatecznie przegrała z Jastrzębiami 1-2 i całą serię 2-4. O awans do ścisłego finału Jastrzębie zmierzą się z LA Kings. Wielkiej sztuki dokonali New York Rangers, którzy w serii do 4 zwycięstw przegrywali już 1-3, a później wygrali 3 kolejne spotkania i wyeliminowali Pittsburgh. O prymat na wschodzie zagrają z Montreal Canadiens. Z Chicago dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A propos hokeja na lodzie, to przecież trwają też Mistrzostwa Świata. Dzisiaj dwa ciekawe wyniki. Stany pokonały Finlandię 3-1, a Kanada po dogrywce wygrała ze Szwecją 3-2. Proszę Państwa, zapraszamy na przegląd lig zagranicznych. Zaczniemy od Hiszpanii. W Hiszpanii poznaliśmy mistrza, to Atletico, a zatem rozpoczniemy od takiej piosenki zespołu Atletico Club El Estadio. Bez wątpienia zasłużyli na tą wygraną. To była błyskotliwa i świetnie rozegrana zespołowo gra, w której nie zabrakło poświęcenia, świeżości i przemyślanych taktycznie zagrań. To ocena meczu opublikowana nie przez madrycką markę, tylko przez barceloński El Mundo Deportivo. Przed jakością gry Atletico Madryt uchyliła czoła cała Hiszpania, nawet trybuny Camp Nou, które na zakończenie spotkania skandowały imię zwycięskiego klubu. Przed zejściem z murawy graczom z Madrytu pogratulowali również piłkarze Barsy. Uważam, że to był nadzwyczajny sezon, a kiedy po zakończeniu rozgrywki gratulują ci piłkarze i kibice z przeciwnej drużyny, to wygrana jest jeszcze piękniejsza, mówił Diego Simeone. Jednak nie wszyscy mieli ten gest. Jedynymi, którzy ani nie podziękowali kibicom, ani nie pogratulowali zwycięzcom, byli Messi i Tata Martino. Trener, bo ma już spakowaną walizkę, wie, że zawiódł i chwilę potem oficjalnie ogłosił swoje odejście z klubu. Messi natomiast jest wielką niewiadomą. Czterokrotny zdobywca złotej piłki gra źle i nie strzela goli. Do powrotu do dobrej formy nie zachęcił go nawet fakt, że od przyszłego sezonu stanie się najlepiej zarabiającym piłkarzem świata. Barcelońscy komentatorzy twierdzą, że teraz Messiego interesuje wyłącznie mundial, bo jest to jedyne trofeum, którego jeszcze nie zdobył. Grał jak emerytowany piłkarz, określili Argentyńczyka, nie bez racji, hiszpańscy komentatorzy. Barca zakończyła czarny rok. Nie tylko bez żadnego trofeum, ale też bez trenera, bramkarza i kapitana zespołu. Tak, kończy się sezon i kończy się wiele innych rzeczy, ale nie można się poddawać, mówił po meczu Andres Iniesta. Dyrekcja klubu zapowiedziała już zmiany, a prasa obwieściła koniec wielkiej Barsy. Komentujący zaś, analizując wygraną Atletico i doskonały sezon madryckiego klubu, podkreślają, że nie wszystkie problemy można rozwiązać książeczką czekową. Przypominają, że roczny budżet Atletico jest prawie pięciokrotnie mniejszy niż Barsy czy Realu, a przewagą piłkarzy Simeone jest poświęcenie, chęć walki i praca. Podczas zakończonego sezonu zdobyli 90 punktów, najwięcej w historii klubu. W 20 meczach nie stracili żadnej bramki i nie przegrali ani jednego starcia z Barsą i Realem. Dlatego kibice Atletico wierzą, że to ich drużyna podniesie puchar za tydzień w Lizbonie. Zespół zagrał na bardzo wysokim poziomie, mimo że zabrakło Diego Costy i Turana. Pokazał klasę i poświęcenie. Jestem pewny, że nie zawiedzie 24 maja, mówił kibic Atletico. Wciąż nie wiadomo, czy kontuzjowani Costa i Turan wystąpią w Lizbonie. Dzisiaj wezmą udział w honorowym objeździe Madrytu odkrytym autobusem. Wieczorem drużyna uda się pod fontannę Neptuna, miejsce spotkań kibiców klubu, i Gabi, kapitan zespołu, zawiesi na szyi Boga Mórz szalik klubowy Atletico Madryt. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! W Niemczech wczoraj odbył się finał Pucharu Niemiec, w którym Bayern Monachium zagrał z Borussią Dortmund. Faworytem według wielu była Borussia Dortmund i być może wygrałaby to spotkanie, gdyby nie ta sytuacja z drugiej połowy, kiedy Mats Hummels prawdopodobnie strzelił gola. Sędzia go nie uznał. Nie uznał, że piłka przekroczyła linię bramkową. No nie zauważył. Gdyby były kamery, to pewnie by zauważył. Tak jest. Spotkanie po 90 minutach było 0-0. Sędzia zarządził dogrywkę. Tam już dużo lepsi byli piłkarze Bayernu. Strzelili dwa gole. Najpierw Arjen Robben. Później Thomas Müller i Puchar Niemiec powędrował do Monachium. Taka jest piłka, no co teraz, nie będziemy przecież wieszać słów na kimś. Walczyliśmy wszyscy przez 120 minut o to, żeby wygrać. Czasami się nie udaje, ale wydaje mi się, że po tym jak graliśmy możemy być zadowoleni. Mówił oczywiście Łukasz Piszczek. Robert Lewandowski żałował, że nie udało się zdobyć trofeum na zakończenie przygody z Borussią. Wiadomo, że najlepiej byłoby wygrać, ale myślę, że tutaj pech chyba, no bo tak można to nazwać. Może później już Bayern po prostu zadecydował ostateczne ciosy i zwyciężył, więc na pewno 4 lata wspaniałe i tak naprawdę coś się kończy, ale coś się po to kończy, żeby coś się nowego zaczęło. Tak jest. Po ostatnim gwizdku sędziego Lewandowski przybił piątkę z trenerem Bawarczyków Pepem Guardiolą i zamienił kilka słów z Frankiem Ribérym. Nie chciał jednak zdradzić, o czym rozmawiał z przyszłymi kolegami z drużyny, twierdząc, że to jeszcze nie koniec sezonu. Że tam nie jest. Tam jeszcze chwilę trzeba poczekać, ale no wiadomo, że tak naprawdę za chwilę będziemy razem grali, więc to jest coś normalnego i praktycznie będziemy ze sobą codziennie przebywać, ale jeszcze chwila do tego jest, więc na razie trzeba jeszcze parę dni odpocząć i jeszcze jest czas na reprezentację. Na razie jeszcze nie jest koniec sezonu, jeszcze dopiero w czerwcu będzie koniec i dopiero po reprezentacji będzie można pomyśleć, co powinien zrobić i czego mi brakuje, albo jak po prostu odpocząć, przede wszystkim odpocząć, bo tych meczów naprawdę było dużo w tym sezonie, jak już zresztą po 3 sezonów, czy od 4, więc myślę, że ten odpoczynek się na pewno przyda i no i tak trzeba będzie zrobić. Szkoda, że nie udało się Borussii na zakończenie właśnie Robertowi Lewandowskiemu w Borussii zdobyć tego pucharu. Ale to była piękna przygoda. Lewandowskiemu, Piszczkowi, Błaszczykowskiemu się nie udało, ale udało się Łukaszowi Fabiańskiemu. Gerard! Taką fetę w północnym Londynie czekano długo, bardzo długo. Tortura skończona, tak tytułuje swoją relację serwis Goal.com i wylicza, że trofeowa susza trwała 3283 dni. Arsenal w charakterystycznym dla siebie stylu zafundował kibicom huśtawkę nastrojów, bo po 10 minutach przegrywał przecież 0-2. Angielskie media są zgodne, że nasz człowiek w bramce, Łukasz Fabiański, mógł przy drugim golu spisać się lepiej. Ale z drugiej strony, jak pisze Guardian, bramka nie była całkowicie jego winą, a oprócz tego większych wpadek nie było. Ocena 6 na 10, czyli ok. I chociaż szału nie było. To był ważny moment w życiu klubu. Po porażce ciężko by się było podnieść, a zwycięstwo może być odskocznią do dalszych sukcesów. To trener Wenger w rozmowie z BBC, a to zdobywca bramki Aaron Ramsey. To niesamowite, nie mogę w to uwierzyć. To powalające, że to właśnie ja zdobyłem wyrównującą bramkę, ale oczywiście najbardziej zadowolony jestem z rezultatu całej drużyny. Komentatorzy są zgodni. To zastrzyk optymizmu dla ekipy Szczęsnego i Fabiańskiego oraz umocnienie pozycji Wengera. Dominują jednak komentarze, że potrzebne są wzmocnienia, a latem Szczęsny powinien poznać paru nowych kolegów. Szczególnie, że media donoszą, że na Ramseya ostrzy sobie zęby Bayern. Łukasz żegna się raczej z klubem, żegna zdobywając puchar. Może więc teraz pora na Wojciecha Szczęsnego? Dla trzeciej strony medalu Adam Dąbrowski, Londyn. No i tak, proszę Państwa, zmierzamy do końca naszej audycji. Podsumujmy to, co się wydarzyło. Piłkarze ręczni Vive Targu w Kielce wygrali dziś po dogrywce z Wisłą Orlen Płocka, zatem w finałach prowadzą już 2-0. We Wrocławiu trwa mecz naszych siatkarzy z reprezentacją Słowenii. W drugim secie jest remis 16-16. Pierwszy set dla Polaków. A w meczu T-Mobile Ekstraklasy do przerwy Górnik Zabrze remisuje z Legią Warszawa 1-1. Wcześniej grały Krakowia z Zagłębiem Lubin i wygrała Krakowia na wyjeździe 2-1. W Rzymie zakończył się finał tenisowego turnieju ATP. Finał wymarzony. Rafa Nadal przegrał z Nowakiem Dżokowiczem 1-2 w setach. A w naszym konkursie